toczyć, więc ta podmiotowość jest uwikłana też w strukturę teatralną, która jest i która będzie, w sensie takim, że ta podmiotowość może być odkryta i oddana, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że jest taki obszar, którego nie da się przekroczyć, w sensie, że ta podmiotowość jest, ale nie do końca, nie wiem, jak to wyrazić bardziej tak nie metaforycznie, a wprost, w sensie takim, że moim zdaniem w teatrze nigdy tej podmiotowości nie będzie do końca, tak do końca i wy jej nie będziecie mieć nigdy, że teatr jest uwikłany, tak, jednak. Wydaje mi się też, że to... Kto mówi? Paweł. Tak, że chodzi też o rodzaj odpowiedzialności za to, że pracując jako reżyser zawsze bierze się odpowiedzialność jakby na siebie, tak, współpracując silniej z tą warstwą, z nami, aktorami, czy generalnie jakby z zespołem, który tworzy projekt, spektakl. Ta odpowiedzialność jest wspólna, to znaczy nie jesteśmy tylko narzędziami, instrumentami, tylko tak, że jakby gramy w orkiestrze i to my decydujemy jakby, jaki utwór gramy. No i to właśnie jest wspaniałe, że daje się to osiągnąć i że to jest możliwe, a wydaje się, że w Genii właśnie udało się to osiągnąć, nie wiem, oczywiście. Przecież pewnie to jest też, wiesz, pełne sprzeczności, no właśnie, bo jednak Genia jest też opowieścią o wspólnocie, która się rozpada, która kwestionuje, w której jakby te więzi, te zależności no gdzieś tam zanikają, gdzie właśnie okazuje się, że ta rzekoma demokracja, rzekoma jedność jest fikcją, gdzie okazuje się, że pozycja lidera słabnie, jego miejsce zajmuje nowy lider, który również sobie z tym całym skomplikowanym, z tą całą skomplikowaną sytuacją nie daje rady. Więc ja myślę, że to też jest, oczywiście poruszamy się gdzieś w obszarze utopii, tak? Myślenia utopijnego. Ale ta utopia jest zanegowana. Ale ta utopia jest podważona, ale na tych gruzach wyrasta nowa utopia i to jest jakby fantastyczne, że wciąż mamy siłę marzyć. A może od innej strony, bo nie wiem, czy to, o czym rozmawiamy na tę porę, nie jest takie troszkę za trudne, bo państwu tak już troszkę bliżej poduszki, wyciszenie. Może tak zapytam, tak technicznie, a jak konstruował się skład tej wspólnoty, bo rzeczywiście no, jest ona ogromna, tak, do pana Pawła Kulki zwracam się. Kierownik do spraw artystycznych TR Warszawa. Oczywiście, tak, dziękuję, Kaja. Bo zespół jest bardzo duży, a tylko jego część zagrała, chociaż naliczyłam w programie tych postaci, które wchodzą w skład zespołu Gen, jest 55. No więc to już i tak jest ogromnie dużo, ale to jest wciąż tylko część teatru. W teaserze widziałam na przykład Janka Drawnela, a w spektaklu on nie gra. Justynę Wasilewską w spektaklu, przynajmniej w tym, na którym ja byłam, bo może to się zmienia, nie gra. Więc nie, bo jest do wzięcia pod uwagę takie przechodzenie zespołu w zespół, to znaczy, żeby cały teatr zagrał i jakby za każdym razem był inny lider, inna para i tak dalej. Nasza wspólnota jest otwarta. To mówi pan Paweł, tak? Zawsze będzie otwarta. Przepraszam, bo ja pana Pawła najsłabiej widzę, więc będę domagać. Odróżniam pana głos od głosu pani Agnieszki, to fakt, ale dobrze. To panie Pawle, do Kulki Pawła zwracam się teraz, jak to powstawała ta wspólnota więc genowa. Nawiążę też do tego 55-osobowego składu, że jest to jednak okrojona również lista, bo ten spektakl zresztą jak wszystkie pozostałe, ale to też przy okazji tego projektu warto podkreślić, współtworzył cały teatr i cały teatr był równie zaangażowany, zwłaszcza, że startowaliśmy z tym spektaklem w nowym miejscu, więc energia była wzmożona na wszystkich odcinkach. A jeśli chodzi o materiały, o których pani wspominała, one pochodzą głównie z warsztatów właśnie sierpniowych i tam w tych warsztatach uczestniczył większy zespół. Doszło do eliminacji? Tego bym tak nie określił, bo też mam wrażenie, przepraszam, że... to było odważne pytanie. Mam wrażenie, że tutaj był prowadzony dialog i w każdym razie aktorzy byli tutaj podmiotowo traktowani. Nie było próby narzucenia jakiegoś rozdania odgórnego, jeśli chodzi o obsadzenie w tym spektaklu, więc też jeżeli tylko mieli, powiedzmy, mniejszą wolę uczestnictwa w dalszym ciągu tego projektu, bez problemu zrezygnować, więc... Okej, to zrozumiałam, to było to dosyć takie rzeczy, jak powiedziałam, no tak... Odbyło się to w dialogu. Bolesne pytanie, dobrze. Ale skoro mowa o dialogu, są pary. Jak te pary tworzyły się? Zresztą tutaj mamy w studiu parę, to znaczy Wandę i Johnego. Tak. Jak państwo, że my połączyli się w parę? No dosyć szybko. No właśnie nie dosyć szybko, dosić późno. No nie wiem, Wanda. No dosyć późno i na tym polegał cały problem. Myślę, że właśnie jakby ta relacyjność, która ma miejsce w Genie i stanowi dla nas... jakiś rodzaj zaskoczenia, może tak bym to ujęła, ponieważ pojawiło się to dosyć późno, a zawsze nam się wydawało, że ludzie, którzy stanowią pewną wspólnotę i są ze sobą przez tak długi czas i są wyćwiczeni w pewnego rodzaju dziwnej kondycji, nie są zainteresowani już tworzeniem relacji. Tak naprawdę to się stało dosyć późno i dlatego nas bardzo zaskoczyło, że nagle wpisujemy w coś, co... nad czym myśleliśmy tak bardzo długo, coś, co jest wyjęte jakby z rzeczywistego świata. Mhm. Z rzeczywistego świata, którym już nie powinniśmy się jako ludzie z tego miejsca zajmować. No i to jest jakaś taka sprawa, która być może Grzegorzowi była potrzebna, jakby trudno w tym momencie już o tym dyskutować, no ale tak się stało, że tak, jesteśmy związani ze sobą pewnego rodzaju węzłem. Bardzo się cieszę, że jesteś to ty, Johnny, bo bardzo mi się podobasz. Johnny dzwoni do nas. Serdecznie pozdrawiam się. Bo w spektaklu jest pan, panie Pawle, podłączony cały czas do sieci, tak? No tak, jestem podłączony, bo John żyje na dwa fronty, na dwóch płaszczyznach i tej rodzinnej, i między żoną i dziećmi, a wspólnotą. Ale jeżeli mogę powiedzieć jeszcze o Wandzie, to mi się wydaje, że to ta relacyjność, ona się kształtowała gdzieś już od samego początku. Znaczy jakby wiadomo było, że myśmy sobie jakby nie pozwalali na pewne rzeczy, na pewne sytuacje sceniczne i tak dalej, bo też inaczej szukaliśmy, ale fakt jest faktem, że pewne relacje się rysowały, to znaczy jakby... One zawsze są, bo nigdy chyba nie będziemy wolni, wiesz, od sympatii większych albo mniejszych, tylko mówię o tym, że jakby startujemy z takiego podstawowego poziomu chłopak-dziewczyna. Wiesz, co zawsze jakby, znaczy w czasie tej pracy wydawało mi się po prostu... dosyć takim ryzykownym zabiegiem, ale to są nasze takie wewnętrzne po prostu zastanowienia nad całą tą sprawą. Co nie zmienia faktu, że bardzo się cieszę, że jesteśmy parą. Która kończy marnie, ale... Walczy do końca. Ale walczy do końca. Tak, jak cała ta wspólnota. Dobrze, to tak, może zatrzymamy się teraz, bo mamy kolejny fragment muzyczny przysłany przez Piotra Domińskiego. Zobaczymy, co państwo przypomną sobie słuchając tego fragmentu, więc może ja jego tytułu tym razem nie podam. A zatem Gen, nowy spektakl TR Warszawa. Możemy oglądać ten spektakl, przemknęło już to wypowiedzi pana Pawła Kulki. Możemy oglądać w miejscu nowym w zasadzie, czy miejscu zastępczym. To jest ulubiony temat Kai Stępkowskiej, rzeczniczki TR. Ja to nazywam takim bardzo atrakcyjnym opakowaniem zastępczym. Ale nie, no nie, oczywiście to jest żart. Ja byłam po raz pierwszy w tak zwanym ATM-ie, czyli ATM Studio, Wał Miedzyszyński. Wcześniej obawiałam się, że to takie ciemne miejsce, jakieś takie w krzakach, a tu przepiękna, jasna, elegancka, nowoczesna przestrzeń. Powiedz parę słów o tym. TR Warszawa od lutego zyskał nową scenę, scenę przejściową w ATM Studio. W tym miejscu będziemy grać przez najbliższe 3 lata równolegle z Marszałkowską 8, czyli z naszą stałą siedzibą. Wszystko po to, by przygotować się do otwarcia naszej nowej siedziby, docelowej siedziby, która za 3 lata, miejmy nadzieję i trzymamy kciuki, że stanie na placu Defilad, aby rozwinąć naszą publiczność, by móc grać więcej i częściej, by móc dostosować nasze spektakle do dużej przestrzeni, takiej, jaka będzie docelowo na placu Defilad. Mamy właśnie tę przestrzeń w ATM Studio, gdzie wszystkich widzów zapraszamy do tego, by oglądali spektakle na 300-osobowej widowni, by przed spektaklem usiedli w naszym barze, by przy wspólnym stole, by mogli oglądać wystawy. Teraz można zobaczyć wystawę Tomka Tyndyka, wystawę jego zdjęć, która też otworzyła, inaugurowała tę naszą nową przestrzeń. Dodajmy to aktor TR Warszawa. Tak, by wreszcie, by wszyscy mogli rzeczywiście poczuć tego ducha wspólnoty, którego my bardzo czujemy i chcemy się nim podzielić. Bardzo dziękuję. Czy ktoś chciałby dodać coś na temat tej oto alternatywnej przestrzeni TR-u? Jest ktoś, kto ma jakąś opinię na ten temat? Dobrze. To tak zamykamy ten temat. Kaju, bardzo dziękujemy. Będzie to twój temat już od jakiegoś czasu zresztą. Mówiliśmy o postaciach, o tym takim odnajdowaniu, szukaniu postaci, tak? I odnajdowaniu w niej trochę siebie, trochę właśnie no czegoś jednak, czy kogoś z zewnątrz. Ja, jeszcze Jacek nic nie mówił o sobie, czyli Sebastian Pawlak. Jacku, sam sobie wybrałeś to imię? Tak. Sebastianie, czy wybrałeś sobie sam imię Jacek? Tak. Czy sam wybrałeś sobie dziewczynę? To zapytał Paweł Kulka, nie, ja już nie odważyłem się. Czy sam wybrałem sobie dziewczynę? Czy wasza relacja zawiązała się szybko? Szybko. My byliśmy sparowani, brzydko mówiąc, szybko. To też było chyba jednak też zaczerpnięte, zainspirowane filmem. Tam jest taka para wrażliwców. I tak zostało nam to gdzieś tam przypisane, więc mimo że gdzieś tam sobie background tej postaci sam wymyśliłem, ale jakby miałem od Grzegorza jakby taki liścik o postaci. I trochę się z tym na początku boksowałem, bo trochę już mam, szczerze mówiąc, dosyć grania tych wrażliwców i delikatesów, tak, to prawda. Ale stwierdziłem, że pójdę w to. I tak sobie coś tam wymyśliłem, że jakąś tam przepracuję rzecz w tej postaci. Może to w ogóle nie jest widoczne, ale jakiś taki nurt walki o dziecko, o prawa dzieci, może przez to, że mam też dziecko od niedawna i jest mi jakoś to tak bardzo bliskie. Gratulujemy. Dziękuję, że stwierdziłem, że to zrobię. Zresztą no bardzo się cieszę, ale ale... Dobrze, to może powiedz, jak nazywa się aktorka, bo nie, tutaj wymieniamy tylko właściwie państwa, którzy są w studiu. Kto jest twoją parą? Natalia Kalita. Natalia Kalita, tak, mm-hmm. która gra Jutę, tak, tak. Jutę. Mm-hmm. To jest taka relacja, że tak powiem, zależna. I nasz związek jakby się rozpada. Ale Juta chyba w teaserze opowiada o tym, że przybyła ze Squatu. Czyli jakby ze wspólnoty do wspólnoty, tylko innej. Tak, tak, tak. Myślę, no tak, tak. To jest taka właśnie osobowość, która zawsze potrzebuje wspólnoty i potrzebuje takiej bliskiej relacji. Mm. I teraz mówimy o aktorce czy o postaci? O postaci. No dobrze. Romanie, z zewnątrz patrząc na te właśnie pary plus te osoby, które pary nie mają i co oni, jaką rolę odgrywają. To są mężczyźni dwaj i potem jeszcze przybywa jedna dziewczyna z kosmosu. No tak, bo rozmawiamy o głównym, o takim rdzeniu zespołu, czyli o wspólnocie mieszkającej, działającej gdzieś w jakimś domu, czy w jakiejś przestrzeni poza głównym nurtem życia. Natomiast naszych wspólnotowców odwiedzają goście z zewnątrz, ich bliscy, ich takie kotwice, które zerwali z rzeczywistości, a które do nich właśnie przypływają, żeby domagać się, albo żeby wejść w ich życie, albo żeby obserwować, tak jak dziennikarka, o której już była mowa. Tak, to oczywiście jest jakby rodzaj takiej dramaturgicznej sprężyny, bo to nam też uświadamia relacje pomiędzy całą grupą a resztą świata. Pokazuje to nam, jak daleko odpłynęła ta wyspa wspólnotowców od systemu, w którym żyje całe społeczeństwo. Więc odwiedzają ich... Jednego z bohaterów odwiedza ojciec. I pyta dzieci, przeciwko czemu walczycie? Tak, czy buntujecie się przeciwko kodeksowi drogowemu? Czy nie podoba się wam system opieki zdrowotnej? To jest zresztą bardzo ciekawa scena, bo wydaje mi się, że w niej odbijają się debaty i różnice światopoglądowe między generacjami, tą, która budowała, umownie mówiąc, demokrację w Polsce, czyli tej umownej generacji solidarnościowej i nowych pokoleń wychowanych już w wolności. Tych pokoleń, które mają jakby spożywać owoce wolności, ale które odkrywają, że w tym nowym świecie wcale tak wiele wolnego wyboru nie ma. I to jest jedna z moich ulubionych scen w tym przedstawieniu, kiedy ojciec, którego gra Lech Łotocki... Otóż to. Przychodzi do... Przychodzi do lidera, do Ursusa, którego Dobromir gra. Dymecki w tak. tej roli. Dobromir Dymecki, proszę państwa. I w złości, w gniewie mówi mu o tym, jakby wyrzuca mu po prostu, że jakby nie umie skorzystać z tego świata, który zbudowało jego, to starsze pokolenie, tak? Daliśmy wam wolność, nareszcie tam się pojawiają te slogany z początku transformacji, jesteśmy wreszcie we własnym domu, myśmy ten dom wam zbudowali, tylko że to już w domyśle dopowiadam, bo tego nie ma w dialogu. Dla niektórych ten dom pozostanie zawsze cudzym domem, bo będzie to dom na kredyt, nigdy niespłacalny. Nie wiem, to jest jedna z tych pokoleniowych różnic. No i co? I zarzuca przede wszystkim, że budujecie sobie tutaj świat iluzji. Żyjecie jakby w nie chce się wam pracować. No właśnie. Weźcie się do roboty. Że jesteście leniuchami, którzy siedzą i tam sobie coś wymyślają. Tak wiesz, no, widzę w tym, oczywiście to są zupełnie inne proporcje, też inna generacyjna historia, ale mam syna, bardzo dorosłego, który w wieku młodzieńczym przystąpił do anarchistów. I jakby snuliśmy zawsze jakieś bardzo gorące debaty na temat, jak świat powinien być zorganizowany. I moja wiara w demokrację parlamentarną, w, nie wiem, wolność, równość, tolerancję zderzała się z jego krytyką systemu demokratycznego. I pamiętam, że jakby zawsze nasze dyskusje kończyły się taką konkluzją, że ja mu mówiłem, no dobra, ale nikt nie wymyślił lepszego systemu niż demokracja. Na co on odpowiadał, to może trzeba zacząć myśleć. I myślę, że ten spektakl jest właśnie o nich, o tych, którzy zaczynają myśleć, jaki system mógłby zastąpić albo dopełnić ten niewydolny system. Bo chyba wszyscy się zgadzamy z tym, że demokracja liberalna, demokracja oparta na reprezentowaniu poszczególnych grup społeczeństwa w parlamencie, na grze politycznej między partiami, na potężnej władzy korporacji, no nie działa. Znaczy w tym sensie, że pozostawia za burtą ogromną część społeczeństwa i ta część społeczeństwa odwołuje się do populistów, odwołuje się do radykalizmów, jest jakimś zarzewiem rewolucji, której dzisiaj stawiamy, której jesteśmy świadkami w Polsce i na całym świecie. W Polsce, w Stanach Zjednoczonych. Być może za chwilę we Francji. Dobrze, a gdzie jest idealny model demokracji realizowany? Nigdzie. Nie istnieje. To jest utopia. Znowu. No, ale po to są utopie właśnie, żeby sobie wyobrazić inny świat. I wydaje mi się, że na jakimś etapie rozwoju polskiej debaty publicznej myśmy sobie zabronili myślenia o innej rzeczywistości niż neoliberalna demokracja. Jeszcze bym dodał ten neo, no bo liberalizm w wydaniu naszych polityków to był zawsze bardzo taki, no, radykalny. To była zawsze ta radykalna odmiana życia skupionego na jednostce, skupionego na własności prywatnej, odcinającego właśnie wszystkie kwestie wspólnotowe, gardzącego nieomal wszystkim, co należy do sfery publicznej. Więc myśmy po prostu przestali marzyć i przestali snuć utopię. I to jest chyba obowiązkiem dzisiaj artystów, żeby znowu dać prawo ludziom do marzenia. Ale może właśnie takim radykalnym odcięciem... Przepraszam, uderzyłam słuchawką w mikrofon, zwracając się do Kai. Ale może takim radykalnym odcięciem właśnie i tym, co jest tym fundamentalnym pójściem pod prąd, co zrobiliście w tym spektaklu, myślę o tym, co stworzyliście wspólnie, to właśnie to, że to poszukiwanie w sobie dziecka i patrzenie na to, co będzie dalej, i takie radykalne po prostu odcięcie, odwrócenie się jest bardzo, bardzo śmiałym i mocnym gestem właśnie teraz. I jest też bardzo, bardzo trudnym zmierzeniem się z taką dogłębną samotnością, która nas teraz wszystkich bardzo dotyka. Dla mnie ten spektakl jest totalnie pokoleniowy, w sensie takim, że ja oglądam to przedstawienie i nie mówię teraz jako rzeczniczka prasowa TR Warszawa, tylko jako po prostu odbiorczyni tego spektaklu. Bardzo go odebrałam osobiście i też czułam, że tworzyli go ludzie, którzy są mniej więcej w tym samym wieku co ja i którzy przeżywają to samo co ja. I jakoś mam takie poczucie, że pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna czuję taki głos. Głos jednostek, które starają się jakoś sobie poradzić w rzeczywistości, która jest rozczarowująca. I wiem, że to za każdym razem się w każdym pokoleniu się powtarza i za każdym razem próbujemy gdzieś to tworzyć i sobie poradzić, ale mam takie poczucie, że w jakiś taki szczególny, przedziwny sposób to się teraz udało. W sensie do mnie to jakoś bardzo, bardzo dociera. Ale to jest oczywiście mój teraz osobisty głos, I no tak, myślę, że warto to powiedzieć o wpół do drugiej w nocy. Tak, no bardzo dziękuję ci, Kaju. To w takim razie niech to będzie puenta tej części naszego spotkania. Jeszcze jeden fragment muzyczny. Też nie podam tytułu. Może też państwu coś, państwu, którzy grają w spektaklu, coś przypomni się, kiedy właśnie zabrzmią te oto dźwięki. To jest już minuta po pół do drugiej. W nocy z 23 na 24 lutego to ostatnia trójka pod księżycem. Oczywiście w tym miesiącu, mam nadzieję. No i co? Odgadli państwo, w którym momencie spektaklu ta oto muzyka, ta bardzo, bardzo dynamiczna i zróżnicowana muzyka się pojawia? Tak, kiedy witamy Agnieszka. Renatę Brzechajło, dziennikarkę Polskiego Radia. Jest to druga scena spektaklu, 15 minuta. Dobrze, to Agnieszka Rolewska odgadła. W takim razie zacytuję dziennikarkę i zadam to pytanie, skoro rozmawiamy już o wspólnocie. Wobec czego buntujecie się, kiedy bunt stał się towarem? Proszę bardzo, Sebastian Pawlak. Przepraszam. Nie, ty ostatnio mówiłeś o dziecku, to może jeszcze się zastanów. To może pan Paweł Smagała, tak jest. Już witał się z gąską. No przeciwko dobrze. Czemu się buntujemy? To jest cytat z Brzechajło. Ja zrobiłam taki link do kiedy sceny. Kiedy bunt jest towarem? Kiedy bunt jest towarem, pytanie, jak opłaci się cenę. A jeżeli chodzi o cenę, to trzeba sobie powiedzieć, jaka jest waluta. No, walutą jest... Jest to, czym się karmimy i co z tego pokarmu w nas pozostaje. No, jeżeli chodzi o John'ego, to on się tam po prostu w pewnym sensie rozkłada na łopatki w takim istnieniu pomiędzy jednym światem, jedną galaktyką, a drugą. W takiej chęci i nieumiejętności istnienia w świecie, w którym obowiązek i chęć zmiany jest po prostu sprzężony ze sobą. Tak, tak, ale to jest, pytanie jest o tyle istotne, że właśnie każdy gest taki radykalny obraca się przeciwko sobie, bo komercjalizuje się. To miała na myśli, sądzę, inteligentna dziennikarka. Czyli, że no, taki bunt jest no, jakby pozbawiony sensu. Jeżeli ona obróci się przeciwko sobie. Teraz już zwracam się do Sebastiana. No tak, tak, ona to też mówi prowokacyjnie, no jakby pełniąc daną też funkcję. Ale ona w to wierzy. Tak, tak, ona w to wierzy. Czy ona przypadkiem nie ma racji? No a właśnie, czy ona przypadkiem nie ma racji? To powiedział pan, podpowiedział pan Paweł Kulka, ja to podchwyciłam jako dziennikarka Polskiego Radia. Właśnie chodzi o to, że ma rację. Agnieszka. To jest jedna sprawa, na pewno. Dlatego wspaniałe jest to, że ona jakby przychodzi i my jesteśmy kilkoma odważnikami na wadze, a ona jest jednym ciężkim i nagle nas przeciąża. Tak się okazuje. Ale każdy z nas ma prawo do tego, żeby mówić te pewne rzeczy. I wydaje mi się, że te nasze jakby ludzkie małe bunty nie są bezsensowne i każdy ma prawo powiedzieć, że kikut jest pełnosprawny i że nie uderzajmy w system, tylko uderzajmy w nas samych i atakujmy tą jakby tę rzeczywistość empatią, czy małymi gestami, tymi małymi errorami, które chcielibyśmy, żeby z gruntu były dobre, ponieważ chcielibyśmy tak naprawdę zmieniać tę rzeczywistość czymś, co jakby ogólnie można nazwać właśnie dobrem, chociaż jest to bardzo ogólne i szerokie pojęcie, to chyba o to im chodziło, a wiadomo, że raczej się nie udało, ale chodzi o to właśnie, co człowiek robi, a czego, no, co jakby o działanie po prostu. To tak jeszcze trochę podrążmy, czym jest taka wspólnota, o której opowiada spektakl, którego reżysera w zasadzie nie wymieniliśmy. Mówiliśmy o dyrektorze teatru, ale nie mówiliśmy, kto jest reżyserem spektaklu i w programie na przykład brak takiej pozycji jak reżyser spektaklu. Romanie, jak nie, to chyba Kaję trzeba zapytać. Tak, musisz? Kto jest reżyserem? Kaju, nie uciekaj. To jest spektakl, który stworzyła wspólnota TR Warszawa. Jego twórcami są siedzący tu w studiu. A także twórcy scenariusza. A także dyrektor artystyczny tego teatru, Grzegorz Jerzyna. I ten spektakl by nie powstał w takim kształcie, gdyby nie ta wspólnota. To jest moja odpowiedź. Dobrze, dziękuję bardzo. Właściwie nie mam nic do dodania, znaczy nie dodam żadnego pytania, gdyby nie fakt, że jest jeszcze taka zagwózdka w postaci programu. Ten program, no mnie było go trudno czytać, bo jest napisany w takim kolorze i taką czcionką, której ja po prostu nie czytam. Nie jestem w stanie. Nie dlatego, że całkiem... Kaja, zapisz to następnym razem, żeby nie popełniać takich błędów. To, żeby to jest musiał się męczyć, ale Michało nie mogłaby tego przeczytać. Ale Baszko, to właśnie jest efekt osiągnięty, bo ten program jest dowodem na to, że się wylogowaliśmy. Wydrukowaliśmy ten program na rizografię, analogowo, bez żadnych szalonych maszyn, szalonych papierów. Wydrukowaliśmy go sami. Był każdy prawie jeden ręcznie napisany. Ale no bardzo ładny jest. Tak, każdy jest egzemplarz jest inny i każdy z bardzo widzów może go sobie ja go pierwszy raz złożyć widzę sam. Poczekajcie, na bo naraz nie nic mówcie. Z nas go nie dostał, zgłaszam. Bo trzeba go samemu sobie zrobić. Musicie przyjść i sobie zrobić. Tak. Chór, jesteśmy wylogowani. Wyjątkowość tego programu polega na tym, że jego nie ma w gruncie rzeczy, że widzowie go sobie sami składają z na wpół wydrukowanych stronnic, które trzeba zebrać, jeszcze raz przepuścić przez maszynę, żeby uzupełnić druk i dopiero potem zszyć. Ja sobie zszyłem program oczywiście z kilkoma stronami odwrotnie do góry nogami, bo nie jestem specem od robienia programów. Ale no, myślę, że ktoś zszył, ale... To nawiązanie do idei oczywiście zrób to sam, czy do it yourself jest pewnego rodzaju zabawą, ale też też należy do przekazu tego, tego przedsięwzięcia. No właśnie, więc znaczy, wydawało się, że nie musimy tak być jedynie odbiorcami, że możemy coś współtworzyć, ale też w inny sposób niż łudzi się teraz użytkowników internetu, że oni są jakby współtwórcami, że mogą się realizować artystycznie, a w gruncie rzeczy wszystko to jest i tak zaprzęgnięte w maszynę komercyjną. No, naturalnie teatr też działa w systemie ekonomicznym. Sprzedajemy bilety, płacimy honoraria, ale staramy się przynajmniej na jakimś wycinku z tego systemu wyjść. I stąd ta idea programu Zrób to sam. Nasze plakaty powstały na Sitodruku, też były ręcznie drukowane. Staraliśmy się rzeczywiście stworzyć wszystko sami, a tobie Agnieszka, tobie Sebastian i tobie Paweł, jako członkini też tej wspólnoty, osobiście jutro zszyję programy i przyniosę wam do garderoby. Ach, to Kaja mi zszyła, no cudownie, bardzo dziękuję, Kaju. Także nie, to jest urocze naprawdę, ale tutaj są jednak pewne treści, które człowiek chciałby przeczytać, bo one dotyczą jeszcze jednej sfery, której w zasadzie nie poruszyliśmy, bo mówiliśmy o tym takim psychologicznym świecie, psychoterapeutycznym, o tej relacji system, jednostka, ale tu jeszcze jest sieć, która tutaj odgrywa, przynajmniej w moim programie, może każdy ma inny temat, ale ja mam akurat sieciowy temat i mam propozycję, żeby się wylogować systemu. No tak, nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Panoptyką, która działa na rzecz wolności w sieci, która monitoruje również wszystkie przypadki naruszania tej wolności, w szczególności inwigilacji. Czy tego chcemy, czy nie, dzisiaj jesteśmy obiektem bardzo jakby pilnego śledztwa, pilnej inwigilacji internetowej prowadzonej zarówno przez komercyjne podmioty, przez korporacje, które po prostu sprzedają, handlują naszymi danymi, jak i przez różne siły tajne, jawne i dwupłciowe, jak to określał Norwid, czyli po prostu wywiady gospodarcze, polityczne, którym po prostu zależy na tym, żeby wiedzieć, co obywatele robią i jakie są ich słabe strony. Pozostawiamy wszyscy ślad cyfrowy, płacąc kartą, czy używając telefonu komórkowego, wysyłając maile, pozostawiając lajki. To wszystko może zostać użyte i to wszystko może też zostać użyte przeciwko nam. A mimo to nie rezygnujemy z tego i jednak niechętnie się logowujemy. Tak, no, nasi partnerzy przygotowali dla nas specjalny przewodnik z bardzo konkretnymi radami, w jaki sposób zminimalizować ten ślad cyfrowy, w jaki sposób się wylogować, jakich wyszukiwarek internetowych używać, aby nie dostarczać koncernom danych, jak się komunikować wtedy, kiedy nie chcemy, żeby nasze dane intymne, osobiste gdzieś tam wyciekły. No chyba, że sami na własne życzenie to robimy, używając tak zwanych mediów społecznościowych. No tak, tak. No ale jakby dajmy sobie szansę, żeby wylogować się. Oczywiście pewnie do końca wylogowanie nie jest już możliwe, bo ta rzeczywistość cyfrowa zupełnie przeniknęła rzeczywistość realną i już nie możemy nawet kupić, nie wiem, biletu lotniczego, nie sięgając do internetu, bo już nie ma biletów papierkowych. Nie wiem, czy w ogóle gdzieś się jeszcze je sprzedaje. Tak, są piękne zaproszenia, bilet jak nie najbardziej. Też, no, ale bilet rzeczywiście zdominował. Nie ma też, nie wiem, wypożyczalni wideo po prostu. Coś takiego już chyba nie istnieje, więc no, bo nie ma odtwarzaczy wideo. Też trzeba posłużyć się streamingiem, czy jakimś stroną wideo on demand. No, w każdym razie ten poradnik jest pewną propozycją wylogowania się, zminimalizowania obecności w świecie cyfrowym. I chociaż nie powtarza, czy w jakiś sposób nie reprodukuje treści ze spektaklu, to jest jego dopełnieniem. Bo realizuje jedną z idei wyjścia poza system i znalezienia się gdzieś poza tą opresyjną rzeczywistością. Proszę Państwa, coś na ten temat jeszcze? Bo cały czas próbujemy dociec cech owej wspólnoty, bo myślę, że to jest główny temat naszego spotkania. Rozmawiamy o czymś bardzo dziwnym, powołanym do życia, a z drugiej strony bardzo wydawałoby się naturalnym, no bo żyjemy wszyscy we wspólnotach, tylko nie zawsze przez nas kreowanych. Niekiedy my wchodzimy do tych wspólnot typu, przepraszam, radio, szkoła, kościół. No jest dużo, że tak powiem, przypadków wspólnotowości, którą lubimy lub daną wspólnotę lubimy, od innej się uzależniamy. Szukam jakiegoś klucza, czegoś mi tutaj brakuje jeszcze. I Agnieszko, może ty byś mi pomogła, tak żeby tak coś tak. Co się stanie, jak przycisnę guzik zwieracz? Nie nazywa się on najlepiej, ale przestaniesz być słyszana. O, właśnie się wyluguje w takim. To jest pewna forma. Dobra, to jest guzik zwieracz. Tak, wylogowałam. No tak, to jest taka tradycja, proszę Państwa, proszę przyjąć, że tutaj mam różne swoje kody. A ja nie mam takiego guzika. No bo ty się nie możesz, Roman, wylogować, no i to jest ta sytuacja. To jest sytuacja, nie każdy może się wylogować. A kto może wyłączyć radio właśnie? W ogóle? Tak. W sensie? Ursus. Czy jest jakiś taki master wyłącznik takim, że po prostu ktoś wyklucza i koniec? Nie, no myślę, że nie chcę tutaj nikomu podpowiadać, ale no, jest coś takiego jak nadajnik. Okay. On istnieje, to jest fizyczny twór. A gdzie jest ten nadajnik? No, jest kilka nadajników, tak. Myślę, że na pewno istnieje taki jeden kabelek, który starczy przeciąć. No oczywiście, no są różne metody pozbycia się radia, proszę Państwa, można jak było w Gwiezdnych Wojnach. Nie tylko jakby zabawowo i teoretycznie, bo rzeczywiście tak. jest cały taki nurt myślenia o tym, czy można wyłączyć internet, to znaczy, czy jest taki wyłącznik, który zamraża całość. Centrala. Tak, czy jest jakaś centrala, a czy w związku z tym ktoś, kto dysponuje władzą nad tym wyłącznikiem, czy może dyktować warunki, na jakich odbywa się komunikacja w internecie. Że ktoś siedzi w fotelu i ma taki czerwony guzik i gromko się śmieje. Zastanawiając się kiedy. Przecież myślę, że raczej płaczę, ale nie, no jest to, znaczy, no jest, jest taki wyłącznik. Znaczy jest taka organizacja, która odpowiada za przesył danych. I... Znaczy wystarczy katastrofa sieci energetycznej. No i koniec. Gaśnie światło i nie ma już internetu. Ale właśnie i w tym momencie zaczyna się myśleć... Coś piszczy. O, to może... Przestań. To może się zaczyna. Chyba. Nie, no skąd. Zapytałem o te wyłączniki, wiesz, bo w tym momencie zaczyna się myślenie o innej rzeczywistości. Wiesz? Jeżeli sobie wyobrazić świat, w którym lubiana i kochana przez nas trójka nagle po prostu przestaje nadawać, albo internet przestaje funkcjonować. Co się dzieje? Nie, jak świat się organizuje na nowo? No powtarzam, to jest katastrofa globalna. Gdyby nagle zabrakło trójki światła. Zabrakło. I gdyby zabrakło energii elektrycznej, czy jak to się tam nazywa, no to po prostu świat się przewraca. No. To znaczy nie, nie przewraca, natychmiast teraz kończy się. Świat myślę, że wtedy właśnie nie kończy. Dokładnie, sformułowałby się na swojej nowej zasadzie. Na nowych zasadach. Rozpalono by ogniska. Przecież był jakiś taki przykład niedawno temu, kiedy w całym Nowym Jorku padło światło i ludzie nagle wyszli na ulicę, zaczęli się spotykać. No, nie trzeba Pokémon Go, żeby tak naprawdę się spotkać, tylko wystarczy włączyć światło w mieście. Może to będzie pozytywna zmiana, wiesz, to nie jest wcale apokalipsa. Myślę, że tylko to ja bym tego życzyła światu trochę. Tak, a największe kolejki były po to, żeby podłączyć telefon i go naładować. Przecież to jest najważniejsze. Na przykład. Jak dzisiaj po pączki. No tak. No więc do takich refleksji skłania nas najnowsza premiera w teatrze zwanym TR Warszawa. Znaczy, najwięcej moich wątpliwości wzbudził fakt, że właśnie wszystkie te formy jakby określenia siebie w tym w tej wspólnocie, w tej przestrzeni w sumie sprowadzają się do różnych negacji. Nie wiem, nie umiem. Negowanie. Nie, nie, nie. Czyli no, taki swoisty nihilizm albo taki zaczątek nihilizmu. Jest w tym taki trochę brak optymizmu. Oczywiście nie jest komedyjka, po której mamy pokrzepienie wyjść z teatru, ale no to obala sens jednak takiej wspólnoty, która jest takim jednym wielkim... Akceptację, przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo to już tak już powolutku kończymy, budzi figura poszukiwania. No, jeżeli cały czas też się mówi o szukaniu, no to to jest pozytywny przekaz. Tak, ja to czytam. Agnieszko, kończymy? Tak, oczywiście, tylko właśnie myślę, że taką najbardziej nihilistyczną postać gra Rafał Maćkowiak, czyli Adam. Jedna z głównych postaci tak naprawdę spektaklu. Wbrew pozorom, bo on jest bardzo aktywny przez cały czas. On jest bardzo aktywny, natomiast faktycznie on jest określony przez to nie. I faktycznie przepuszcza wszystko przez mózg, który aż mu paruje. Zresztą robi to fenomenalnie. Jest przekonujący. Absolutnie. Natomiast cała reszta obraca się wokół niego i wydaje mi się, że tam jest dużo kolorów. Mam wrażenie, że też sporo nadziei mimo wszystko. Tylko, że na nim i na postaci lidera, czyli na Dobromirze Dymeckim, myślę, że skupia się uwaga. Dlatego można mieć tego typu rozpoznanie, że faktycznie jest to dość pesymistyczna wizja świata. Ale jakby się tak przysłuchać i może troszkę bardziej ich zlupować, to mam wrażenie, że oni mają w sobie sporo światła. A może w dalszym ciągu nie potrafimy go rozpalić, a może chcielibyśmy, żeby ono się paliło bardziej. Znaczy postać lidera Rafała przekonuje mnie, natomiast postać lidera Dymeckiego, znaczy, przepraszam, jak ma na imię? Dobromir. Kto ma taki? Bardzo dobre imię. Ja wiem, bardzo dobre. Ursusa. Ursus, tak. Ursus w spektaklu. O tyle nie przekonuje, że on wydaje mi się taki bardzo agresywny. I taki, no... Taka jednostka, która moim zdaniem jest niepożądana we wspólnocie. Bo ona dominuje, ona wywiera presję, ona powoduje traumy i tak dalej. No, jest taką nieprzyjemna w tym wszystkim. No oczywiście próbuje się z tego wyautować, tak? Czyli wyeliminować, wykluczyć. Właśnie on jest taki trochę wyautowany, autowykluczony. Takie może mam wrażenie. Tak, może to jest jakby spowodowane taką tak naprawdę niedojrzałością jego i tym, że on jakby sobie uświadamia przez wizytę ojca, że tak naprawdę no coś musi jeszcze jakby w sobie przepracować i myślę, że ta jego agresja rodzi się z jakiegoś tak naprawdę lęku i słabości. Jeżeli jeszcze mogę jedną uwagę dotyczącą taką swojego odbierania tego spektaklu, to najcieplej, właśnie jakby najbardziej zaakceptowałam postać Wandy. Bo Wanda wydaje mi się właśnie taką osobą plastyczną. Zresztą ma ładny kostium, w przeciwieństwie do większości. Wszyscy są jakoś tak strasznie brzydko poprzebierani. Ona jest w takim ślicznym kostiumie takiej ważki i tak ładnie się porusza. I jest właśnie nieagresywna. No, tak. Wykonuje parę takich czynności, które są antyestetyczne, bo tam jeszcze jest parę takich plucie, jakieś siusianie, coś tam. Ale ona jest taka najbardziej, powiedziałabym, to fatalnie zabrzmi, cywilizowana w tej grupie. No, Wanda taka kulturalna. Jest, tak. No ale Wanda jest po prostu piękna. Agnieszka Żulewska po prostu jest piękna, ma piękną figurę, piękny kostium. No tak. Można było i brzydko ubrać w łachy. Na przykład Jacek, proszę państwa, ma tak straszny kostium. Ja uwielbiam wspaniały kostium ma Jacek. Roboczy, kombinezon. No, kombinezon. On ja bardzo lubię ten kombinezon. I ta chudzina siedzi w tym kombinezonie. Tym bardziej, że takie kombinezony teraz są w ogóle... Najmodniejsze. Bardzo modne. Także dosyć, że wygodnie, to jeszcze modnie. Że tak w przeciwieństwie do Johnny'ego, który ma bardzo obciste spodenki i takie buciki... Długie. no, na, dopasowane, nie, dopasowane, skrojone na mnie, można powiedzieć. John jest seksy. Ale po prostu tu sprzedajemy wszystkie szczegóły już. Dokładnie, na temat się, spektaklu. Znaczy, mogę powiedzieć, tej porze, znaczy, nie będę się reklamował. Możemy nawet kryminał. Ale przecież jest potem kontra do kostiumów, bo... No jest kontra na koniec. No właśnie, jest... Właśnie, to już w ogóle nie możemy opowiedzieć. Nie spoilerujmy. Ludzie. Ale w każdym razie ja chciałbym zauważyć, że ta wspólnota... Pan Paweł Kulka. Że ta wspólnota przebywa też jakąś drogę, więc są różnego rodzaju momenty kryzysów, wahnięć. Też niektóre wymieniane tutaj postaci mają swój przebieg i czymś pozytywnym, wydaje mi się, uniwersalnym jest to dążenie, co mogłoby być jakimś takim, powiedzmy, wyłuszczone jako, mam wrażenie, też jako jedno z przesłań tego spektaklu, jest dążenie do autentyczności, dążenie właśnie do tego czegoś czystego, prawdziwego, co w każdym z nas tkwi. I co jest zakazane we współczesnym świecie. No, więc nie daj Boże pokazać, jaki jesteś naprawdę. Nie bójmy się marzyć o tym. Tak. Ale nie bójmy się też bycia bezkompromisowymi wobec siebie. W sensie takim, że to jest jakieś takie dla mnie bardzo mocne przesłanie tego spektaklu. I oczywiście bezkompromisowość często ma taką naleciałość i ideologiczną, taką radykalną, ale wydaje mi się, że poszukiwanie, że odwaga do tego, by być bezkompromisowym wobec siebie, jest jakimś takim niesamowicie mocnym przesłaniem tego przedstawienia. Tak, to ładne, co powiedziałaś. Dziękuję ci bardzo, Kaju. Proszę państwa, to jeszcze jeden fragment, który jest początkowym z tych przesłanych mi przez Piotra Domińskiego, czyli jedynka, czyli Angel, i właśnie tym anielskim motywem się żegnamy. Medytacja, sen, spokój, ale przecież nie o to chodzi, prawda? To pożegnamy się. Bardzo dziękujemy. Barbara Marcinik, Sylwia Hej i Rena Dan. Do skoku szykuje się już wręcz przeciwnie, nie wyciszony, tylko pobudzony czy obudzony Wojtek Osowski. A w studiu Trójki stawili się w nocy z 23 na 24 lutego Agnieszka Żulewska. Dziękuję. Wanda. Dobranoc. Dobranoc, Wanda. Sebastian Pawlak. Dobranoc, Jacek. Dziękuję. Dziękujemy. Pan Paweł Smagała. Dobrej nocy. Johnny. No tak. I Kaja Stępkowska. Dobranoc państwu. Kaja, nasza Kaja, stracona dla Trójki przed laty. Dla teatru. No oczywiście. I oczywiście pan Paweł Kulka. Dziękuję bardzo. Asystent reżysera, którego nie wiem. Kierownik do spraw artystycznych przede wszystkim. Mm-hmm. No to dyrektor do spraw artystycznych Roman Pawłowski. Zastępca. Otrzymałeś pozdrowienia od swoich kuzynów z Sopotu. Państwo Pawłowscy cię pozdrawiają. A, wspomniałem. My również państwo. To działa. Rodzina, wspólnota. Czyli internet. Silniejsze są fale radiowe. A ja zapraszam na wystawę Kasi Swinarskiej i Elmina Flamingo we wspomnianym Sopocie, w Państwowej Galerii Sztuki. Wernisaż dzisiaj. My, wspólny organizm, proszę państwa. Taki jest tytuł tej wystawy, na którą właśnie wybieram się. No a potem usłyszymy się w magazynie, mam nadzieję. No to co? Z anielskimi pozdrowieniami dla państwa. Angel. No, nie powiedzieliśmy, że Jacek Grudzień, który wielokrotnie współpracował z Grzegorzem Jarzyną, z TR-em, stworzył wraz z owym zespołem, ze wspólnotą, tę piękną muzykę. Dziękujemy.